ettiler benim yazımı. Kimseler çekmiyor artık nazımı. Kara kış ettiler benim yazımı. Kimseler çekmiyor artık nazımı. Anlatamaz oldum ele sırrımı. Taştan taşa vurdum garip başımı. Anlatamaz oldum ele sırrımı. Taştan taşa vurdum garip başımı. Gönül kumarında şansım dönmüyor. Bir ümit ışığı gözüm görmüyor. Azap yollarında ömrüm çürümüyor. Taştan taşa vurdum garip başımı. Kaderin yükünü ben mi çekeyim? El alem zevkine sanki köleyim. Kaderin yükünü ben mi çekeyim? El alem zevkine sanki köleyim. İnsanlar içinde neden böyleyim? Taştan taşa vurdum garip başımı. İnsanlar içinde neden böyleyim? Taştan taşa vurdum garip başımı. Gönül